เรื่องพูดไว้วันละนิดก่อนที่ชีวิตจะอัสรงโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความสดชื่นจันไตที่จะบังความสงบเที่ยงเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงซะให้ตอบพนมมือกันดอกนั่งให้สบายสบายในอิริยาบถที่ถนัดสนีทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำทุกส่วนร่างกายของท่านอย่าให้มันเครียดสร้างบรรยากาศนี้ให้มันปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจเป็นบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมเป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องที่จะนำมากล่าวต่อไปนี้เพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ในการฟังนำไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพอดีในวันนี้และสมควรกับสุขภาพที่มันจะเอื้ออำนวยให้ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมในวันนี้อาตมามีความรู้สึกในขณะนี้ว่าตนเองเปรียบเสมือนตะเกียงที่จุดไว้ท่ามกลางสายลมที่กระพือพัดมาทุกทิศทุกทางพร้อมที่จะมอดจะดับอยู่ทุกเมื่อร่างกายในขณะนี้มันแสนจะสุดโชงแสนจะสุดโทมพูดจาอะไรก็ไม่ลำก็ไม่ถนัดถนีมันลำบากไปหมดมันไม่ชัดไม่เจนมันเหน็ดมันเหนื่อยมันไม่มีซุ้มมีเสียงแต่ก็พอจะมีเรี่ยวแรงทางจิตทางใจที่จะกล่าวทำพิธีท้ายให้ท่านหลายได้ยินได้ฟังให้เหมาะสมกับสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสังคมในยุคปัจจุบันนี้และท่ามกลางสุขภาพอันแสนจะทรุดโทรมนี้จะลำบากในการฟังของท่านพูดไม่ชัดพูดไม่ถูกภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวที่เคยพูดอยู่ทุกวันก็ไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็คลาดเคลื่อนต้องขอประทานอภัยท่านทั้งหลายล่วงหน้าไว้ด้วยวันนี้อยากจะกล่าวในชุดที่ควรจะเรียกว่าพูดไว้วันละนิดก่อนที่ชีวิตนี้จะอัสดงนี่คือชุดที่จะกล่าวในขณะนี้เวลานี้หวังว่าคงจำได้พูดไว้วันละนิดก่อนที่ชีวิตนี้จะอัสดงไม่รู้เมื่อไรมันจะอัสดงมันอยู่ในความไม่น่าไว้วางใจต่อสุขภาพนี้สี่ปีที่อาตมานอนรอคอยมรณกรรมอย่างใจเย็นจากพญามัจจุราชผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นโรคอัมพาตนอนรอมรณการมาถึง4ปีแล้วสมบูรณ์แบบ4ปีได้บูรณาการมาเพียงเท่านี้พอผู้รู้เรื่องนิดๆหน่อยๆผิดๆพลาดไปเมื่อมีโอกาสก็จะพูดไว้วันละนิดวันละเล็กวันละน้อยจึงขอให้ชื่อชุดนี้ว่าพูดไว้วันละนิดก่อนที่ชีวิตนี้จะอัสดงเหมือนตะวันจันทาที่มันอัสดงมันตกไปมันรับฟ้ารับโลกไปไม่รู้จะดับไปเมื่อไรก็ไม่รู้เลยขอพูดเป็นชุดแต่หัวข้อที่จะพูดน่าจะมีเพื่อเป็นประเด็นไว้ให้เข้าใจวันนี้อยากจะพูดเรื่องประเทศชาติขาดทุนพาให้ประชาชนขาดธรรมคงจะไม่หนักหนาจนเกินไปที่พูดคำนี้ท่านทั้งหลายจะเพิ่งมองไปที่ทุนที่ประเทศไทยกำลังเป็นหนี้ไปหาขอยืมมาจากกองทุนการเงินต่างชาติที่เราเรียกว่า IMF นั้นแต่ทุนที่กล่าวนี้จะไปกู้ไปยืมที่ไหนไม่ได้แต่เป็นทุนจากพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาของเราท่านเรียกว่าทุนคุณธรรมอันเปรียบเสมือนเป็นกองทุนแห่งการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ไม่ต้องแปลท่านหลายก็คงจะเข้าใจมนุษย์นั่นคือใครก็คือพวกเราที่นั่งนอนสร้อนอยู่ตรงนี้แหละประเทศชาติของเรากำลังขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนทางเศรษฐกิจทางเงินทางทองอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่มันก็ต้องโยงกันอยู่ดีๆตัวนี้เป็นทุนที่สำคัญกว่าทุนตัวนี้มันเคยมีอยู่แล้วในประเทศไทยของเราเมื่อมันหมดไปก็คือมันขาดจึงเรียกว่าขาดทุนประเทศชาติขาดทุนพาให้ประชาชนขาดธรรมนำไปสู่วิกฤตการณ์ต่างๆที่โหมกระหน่ำกระพือพัดมาสู่ประเทศไทยวิกฤตการณ์เหล่านี้มันเกิดมาจากการขาดทุนทุนอะไรที่เขาเรียกว่า IMF อันนั้นเราเข้าใจดีทุนในนี้น่าจะเป็น ICF อันนี้ว่าเอาเองนะไม่มีใครเขาตั้งเราอาตมาขอว่าเอาเอง ICF International Cantonal Fund ไม่ใช่ Money Fund การพัฒนาคนพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพให้มนุษย์เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอยู่เย็นเป็นสุขแบบสังคมของมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้เรามีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้พร้อมที่จะมีแต่อันตรายทุกเมื่ออยู่ในวงสังคมเรามนุษย์อันตรายมนุษย์กินกันที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันนเหตถอัธิธรรมจริยานเหตถอัธิสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัตถีพิกเวอัญญมัญญขาธิกาปัตติทุพละมัณฑิกาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งเขาไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ประพฤติเพื่อความสงบสมจริยาเป็นไปเพื่อความสงบสม่ำเสมอปุญญกิริยากุศลกิริยาเขาไม่รู้จักการประพฤติสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอัตถิพิกเวอัญญมัญญขาธิกาปัตติทุพละขาธิกาปัตติทุพละมัณฑิกาพวกเขาทั้งหลายเมื่อไม่รู้จักประพฤติธรรมแล้วไม่รู้จักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่รู้จักกระทำให้มันสงบให้สังคมให้สงบให้ชีวิตสงบครอบครัวสงบเขาก็จะมีแต่การกินซึ่งกันและกันท่านหลายมองไปดูรอบๆ รอบบ้านรอบสังคมบ้านเมืองของเรานี้เรารักกันเราสมัครสมานสามัคคีเมตตาปานีต่อกันดีอยู่หรือว่าเรากินกันไม่ได้กินเข้าไปทางปากเหมือนกินอาหารเป็นกาบริงกาลาหารแต่มันกินกันทางอ้อมเอารัดอําเปียกบขี่ข่มเหงมึงใครยาวสาวได้สาวอาเอาความเมตตาปานีได้เหือดแห้งเหยหายไปจากจิตจากใจของมนุษย์เรามันจึงข่มเห็นเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่ากำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญากำลังสติปัญญากำลังโอกาสกำลังวาสนาน้อยกว่าผู้ที่อยู่เหนือกว่าก็จะข่มเห็นเบียดเบียนนี่คือวัตติทุพละมาริกาเบียดเบียนข่มเห็นผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าทั้งหมดนี้ก็เพราะเราขาดทุนดังที่กล่าวแล้วเดี๋ยวนี้เรามุ่งเน้นในการพัฒนาตามก้นฝรั่งเน้นไปที่วัตถุวัตถุนั่นแหละมันจะเป็นอันตรายที่สุดถ้าที่ใดก็ตามเน้นไปทางวัตถุวัตถุเจริญลงไหลทางวัตถุเมื่อนั้นความเสื่อมสลายก็เกิดขึ้นถ้าศาสนาเน้นไปทางวัตถุบูชาวัตถุนิยมบูชาเงินตราเศรษฐกิจเงินตราศาสนาพังไม่ว่าศาสนาใดก็ตามโลกทั้งโลกบ้านเมืองทั้งหมดก็เหมือนกันใช่เหตุก่อนที่พี่น้องชาวคริสต์ศาสนาในทางซีกโลกตะวันตกจะแตกสลายเมื่อปีคริสตศักราช514ยังไม่ถึงพันดอกเขาแตกสลายเป็นเพียงๆเป็นนิกายน้อยใหญ่เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดคือแคทอลิกและโปรเตสแตนต์ก็เพราะลากศาสนาเข้าไปสู่วงการแห่งวัตถุนิยมนี้เองทีนี้แตกขึ้นมาเป็นตั้งหมื่นกว่านิกายแล้วพุทธศาสนาของเราเมื่อโลกเจริญทางวัตถุ โลกาภิวัตน์มาถึงก็เริ่มจะสอเขาว่าจะแตกจะวุ่นวายกันใหญ่เพราะเราหลงไหลทางวัตถุนิยมจนเกินไปการพัฒนาเราก็มุ่งไปที่ตรงนั้นเราจึงเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์แต่เราจะลืมว่ากิเลสาภิวัตน์มันจะมาด้วยกันนะเตกิเลสาภิวัตตังตากิเลสกิเลสหาวิภูตาเตนะวิถาวิตาคำนี้เคยได้ยินไหมเป็นคำกล่าวที่เก่าแก่ที่สุดในทางพระพุทธศาสนาท่านว่าบัดนี้กำลังแห่งกิเลสได้แพร่กระจายขยายทั่วกันไปหมดกิเลสทั้งหลายเจริญครอบงำมนุษย์ทั้งหลายวิภูตาเตครอบงำมนุษย์ทั้งหลายเตนะวิถาวิตาพวกเขาทั้งหลายจะวิ่งว่นไปมาด้วยอำนาจแห่งกิเลสเพราะความอยากในวัตถุสุดท้ายสรุปว่านารากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตคำนี้ทันสมัยที่สุดแต่ก็เก่าแก่ล้าหลังที่สุดเพิ่งจะได้ยินใหม่ก็ถือว่าเป็นคำใหม่ที่เยอะและเป็นคำเก่าที่สุดท่านบอกว่าผู้คนทั้งหลายเขาจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุนารากิเลสวัตถุสุนารานั้นมันแปลว่าคนนารากิเลสวัตถุสุคนทั้งหลายเขาจะตกโยมภายใต้วัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายหลังจากนั้นเขาจะตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาสยังคาเหวะโคสิเตอันนี้มาถึงประเด็นถึงจุดที่เรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูลในโลกที่กำลังบูชาเศรษฐกิจกันโยมเศรษฐกิจที่จะเจริญจะรุ่งเรืองจะได้กำไรจะอินฟันเขาเน้นไปที่ผู้บริโภคถ้ามีผู้บริโภคมากเขาจะได้ผลิตมากๆจะได้ส่งขายมากๆจะได้กำไรมากๆคือว่าเศรษฐกิจของเขาเจริญมากเมื่อเน้นไปที่ผู้บริโภคก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อลงทุนโฆษณากับลงทุนแห่งการผลิตเพื่อพอๆกันเมื่อโฆษณาเข้าเป้าแล้วทุกคนตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งโฆษณาสยังคาเหวะโคสิเตสสังคาเวะโคสิเตเมื่อเขาตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งโฆษณาแล้วมันจะค่อยจะเกิดอันหนึ่งขึ้นมาคือลุ่มหลงไหลไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้ต่อสิ่งที่เร้าใจในการโฆษณาออกมาทางสื่อสารทางมีเดียต่างๆก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าปริจจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมความจริงความดีงามความถูกต้องถ้าสิ่งนั้นมาขัดขวางความต้องการของเขาจะสลัดทิ้งปริจจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะทนไม่ได้เขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมคือความจริงความดีงามความถูกต้องอย่างไรก็ได้ถ้าเขาจะได้มาในสิ่งที่เขาถูกใจในการโฆษณานั้นเพราะเขาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งการโฆษณา information is คือในยุคแห่งการสื่อสารยุคข่าวสารข้อมูลเขาจะสลัดทิ้งซึ่งความจริงความถูกต้องความดีงามแล้วจะวิ่งไปถือเอาตามที่เขาปรารถนาความถูกต้องไม่เอาแต่ความถูกใจแล้วก็จะทะเลาะกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะพอเห็นแก่วัตถุนั้นมันขึ้นท่วมทับตกอยู่ภายใต้อำนาจอันนั้นนี่คือกิเลสาภิวัตในยุคที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตนั่นมันไปอย่างนี้แล้วการพัฒนาคนไม่มีคุณภาพเลยเพราะเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัตถุมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ปัญหาใหญ่ๆที่เห็นอยู่ชัดๆชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตครอบครัวชีวิตคณะชีวิตสังคมปัญหาหนักๆทั้งนั้นมาจากการขาดทุนขาดธรรมลูกเต้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยทีนี้ที่ระบบไร้ระเบียบจะเกิดขึ้นได้ง่ายต่อไปนี้จะควบคุมกันไม่อยู่คือระบบไร้ระเบียบ ที่ภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่า Country คือระบบที่ไร้ระเบียบเอากันไม่อยู่ปกครองกันไม่ได้ก็จะวุ่นวายไปทั่วว่าภาษาลาวหน่อยก็เรียกว่าเสรีสะสายเสรีโลเลว่าภาษาไทยให้พ่อๆนั่นก็ว่าประชาธิปไตยจะเฟื้อการปกครองมันจะเฟื่อนการเมืองมันจะฟุบสังคมจะเน่าเฟะเศรษฐกิจจะฟาบเอาแค่นี้ก่อนก็พอมันมากเกินไปในสมัยโบราณลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่ดีงามมากลูกศิษย์จะเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะมีระเบียบวินัยชุมชนจะเข้มแข็งความอบอ้อมอารีความเมตตาปานีความอบอุ่นในสังคมในครอบครัวในสายงานมันจะดีงามมากบ้านเมืองจะมีความสงบสุขร่มเย็นมากบนพื้นแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยนี้ควรจะเรียกว่าอารยชาติอารยแผ่นดินยากการได้เกิดมาเพราะแผ่นดินเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากถ้าไม่มีบุญพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอริยยะตะเนปัจจาชาโตทุลโภโลกัสสมิการได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันสงบร่มเย็นมีคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดมาได้โดยยากทางไม่มีบุญแต่ประเทศไทยของเรามีบุญบุญเหล่านั้นคือทุนคุณธรรมเหล่านั้นเป็นทุนทำไมสมัยก่อนลูกจึงเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์จึงเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจึงมีระเบียบวินัยคนจึงมีความรักความเมตตาปานีอบอุ่นต่อกันอยู่กันฉันที่ฉันนอนภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมทั้งหมดนี้เพราะประเทศชาติมีทุนยังมีทุนนะแต่วันนี้เราจะพูดถึงขาดทุนเพราะเคยมีแล้วมันหมดไปก็ชื่อว่าขาดประเทศชาติขาดทุนถ้าให้ประชาชนขาดธรรมนำไปสู่วิกฤตการณ์ต่างๆนานานี่คือหัวข้อที่จะพูดอยู่ในนี้ถ้าที่สุขภาพจะมีอันนี้คือทุนแห่งการพัฒนาคนมันมีนะเมื่อคนเราได้พัฒนาดีงามมาแล้วพุทธศาสนาเรียกว่าชีวิตอย่างนั้นว่าพรหมจรรย์ตัวพุทธศาสนาทั้งหมดก็มีชื่อว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าพรหมจริยะพรหมจริยังพรหมแปลว่าประเสริฐจระไปว่าไปอิยะปัจจัยเข้ามาเป็นกิริยาทีนี้เปลี่ยนจากนามเป็นกิริยาก็เลยเป็นพรหมจริยะแปลว่าการดำเนินไปการดำรงอยู่อันประเสริฐของแห่งชีวิตคำสั่งสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาเน้นไปที่ทำชีวิตให้ประเสริฐให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงเรียกว่าพรหมจรรย์และตัวพรหมจรรย์นั้นคือตัวศาสนาชีวิตใดก็ตามเป็นชีวิตที่ดีที่งามประพฤติอยู่ในศีลในธรรมตามคำสอนของพระศาสนาเรียกว่าชีวิตนั้นเป็นพรหมจรรย์เป็นธรรมชีวีมันจะมีทุนของมันอยู่ทุนของมันเป็นอย่างไรประเทศไทยเคยมีมากเดี๋ยวนี้เราหมดจะเรียกว่าขาดทุนลูกเต้าจะดีงามไม่ได้ถ้าขาดทุนเหล่านี้แต่ทุนเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในจิตในใจของพ่อของแม่ซะก่อนในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวคำนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินนักเพราะไม่ค่อยได้พูดกันไอ้ตัวกัลยาณมิตรหนึ่งเราเข้าใจกันแคบกัลยาณนั้นแปลว่างามมิตรที่ดีที่งามพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่งามคนแรกของลูกครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์ลูกหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของเวไนยสัตว์ทั้งหลายเราต้องมองลงมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไม่ใช่เพื่อนธรรมดาอย่างที่เราเข้าใจนี่นะอันนี้พุทธเจ้าเป็นตัวพรหมจรรย์เป็นตัวที่จะทำให้ชีวิตดีงามชีวิตอันประเสริฐมีเรื่องว่าไว้นิดๆพอเป็นโครงสร้างประกอบเรื่องนี้วันหนึ่งพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราวันนั้นได้ไปคุยไปสนทนากับพระสารีบุตรตั้งแต่เช้าจนเย็นลืมไปเลยเรื่องจะมาอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ พราะยิ่งคุยยิ่งมันยิ่งมีความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งชวนใจให้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะคำสนทนากับพระสารีบุตรนั้นมันลึกล้ำแหลมคมน่าคิดน่านำไปสู่การประพฤติปฏิบัติดีงามมันเพลิดเพลินเจริญใจมากพอตกเย็นกลับมามากุลีกูแจมกูกุลีกูจอมาอุปถัมภ์ประถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยพูดคล้ายๆจะแก้ตัวเป็นไปในทีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์นี้เห็นว่าการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนี้เป็นตัวพรหมจรรย์ตั้งครึ่งทีเดียวนะข้าพระองค์ได้ไปสนทนากับท่านสารีบุตรผู้เจริญรู้สึกว่าได้อะไรดีๆขึ้นมาเยอะว่าอย่างนี้จนลืมจนเพลินไม่ได้มาอุปถัมภ์วันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่องทรงตรัสว่าอย่างไรรู้ไหมพระองค์ทรงแย้มพระองค์ทรงยิ้มยิ้มแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าอานนท์เธอจะกล่าวไปใหญ่เป็นผู้มีกัลยาณมิตรนี่ว่าเป็นตัวพรหมจรรย์ตั้งครึ่งหนึ่งเรากล่าวว่าการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนี้เป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดคือเป็นเครื่องให้ดำเนินชีวิตอันประเสริฐดีงามตลอดไปทั้งหมดทั้งชีวิตนั่นแหละอันนี้เป็นตัวแรกของกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของความเป็นมนุษย์ประเทศไทยเรามีกัลยาณมิตรไหมโทรทัศน์ทำมันเป็นกัลยาณมิตรแก่เด็กไหมหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาทุกวันมีข่าวกัลยาณมิตรดีๆไหมข่าวที่ชวนให้เกิดความเจริญใจที่ภาษาบาลีว่าภาวนิโยภาวนิยังจิตตังสุนันตัสสะฟังแล้วชวนให้ใจเจริญภาวนิยังจิตตังทัศนายะดูแล้วเห็นแล้วพาให้จิตใจเจริญชวนอย่าประพฤติปฏิบัติตามในนี้ข่าวอะไรดีๆงามๆเราไม่ค่อยเอาออกมาข่าวเราไปเอาแต่ข่าวที่ไม่ดีไม่งามที่มันเลวร้ายเอาออกมาอันนี้มันไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วมันทำให้จิตใจไปอีกทางหนึ่งเราก็เลยขาดทุนในตอนนี้ไปพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่งามให้แก่ลูกแก่เต้าไหมครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่งามให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาไหมข้าราชการผู้ใหญ่เป็นกัลยาณมิตรเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยไหมนักการเมืองที่พวกเราเลือกเข้าไปนะครับเป็นกัลยาณมิตรในการพูดในการกระทำในแนวคิดในไอเดียเขาให้แก่ประชาชนแก่บ้านเมืองไหมทีนี้เราขาดมากเมื่อขาดทุนแล้วก็ชวนให้ขาดทำพูดง่ายๆว่าสภาพแวดล้อมสภาพสังคมสภาพชุมชนสภาพความเป็นอยู่ไม่เอื้อเฟื้อพูดเป็นภาษาพระท่านเรียกว่าไม่สบายะไอ้สปายะเนี่ยเราพูดกันจะติดปากคนทั่วไปก็จะรู้แต่คำนี้เราไม่ได้แปลหรอกนะเพียงแต่ตัดหางปอปลาออกมันเป็นบอใบไม้สปายะกลายเป็นสบายเท่านั้นเองจริงๆสปายะเนี่ยหมายถึงความเอื้อเฟื้อให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีที่งามสะดวกสบายแก่การกระทำที่ดีที่งามขึ้นนั่นแหละคือตัวคำว่าสปายะสังคมไทยกำลังขาดสปายะกัลยาณมิตรเราขาดแคลนอันนี้จะเป็นรุ่งอรุณพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงบอกว่าอารุณุขังปุพังคามังรุ่งอรุณแห่งความเจริญขึ้นแห่งชีวิตวิถีชีวิตอันดีงามคือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรถ้าเราสามารถสร้างกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรามากๆตั้งแต่พ่อแม่ลูกเต้าจะได้กัลยาณมิตรที่ดีที่งามครูบาอาจารย์พระสมังองค์เจ้าทั้งหมดนี่แหละเราจะสามารถพลิกสังคมของเราเป็นสังคมที่สดใสสงบร่มเย็นขึ้นมาได้นี่เราขาดทุนขอยกตัวอย่างสมัยโบราณเนี่ยหวังว่าท่านจะให้อภัยในสมัยโบราณในภาคอีสานนี่มีทุนเยอะยังไม่จะเป็นภาคที่แห้งแล้งเพียงภูมิภาคแต่จิตใจคุณทำภาคนี้อุดมสมบูรณ์แต่ก่อนอาตมาเป็นเด็กๆจำได้ว่าพอถึงบรรพะ14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำจะเห็นผู้หญิงแม่ลูกอ่อนลูกเขากำลังคว่ำกำลังคานพอจะตั้งไข่พอจะเริ่มเดินแม่จะอุ้มไปวัดตอนเย็นๆมองดูประตูวัดตอนเย็น4 5 6แม่ไปแล้ว พากันอุ้มลูกตามหลังกันไปไปไหนไปเอาลูกไปถวายพระมอบเป็นลูกพระรัตนตรัยเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่ขันเมื่อตอนอาตมายังเด็กๆยังพอจำได้ภาพในอดีตคือสมัยโบราณนะเขาสร้างระบบสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนคือเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของความเป็นมนุษย์ได้ดีมากไม่ทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจของผู้ที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังตอนเด็กๆจำได้ในภาคอีสานเนี่ยพอตกตอนเย็นถ้าวันนั้นเป็นวันพระ14ค่ำ15ค่ำหรือวัน8ค่ำผู้หญิงแม่ลูกอ่อนลูกพอดีกำลังคว่ำกำลังคานหรือว่าพอจะหัดเดินหัดตั้งไข่นี่แม่จะอุ้มไปที่วัดตอนเย็นไปหาสมภารหาเจ้าอาวาสหาหลวงปู่หลวงตาที่เคารพศรัทธาในวัดบางทีเราไปยืนดูอยู่ที่ประตูวัดจะเห็นไปทีละ5 6 7คนอุ้มลูกแต่ละคนก็อุ้มลูกของตนเองไปมีดอกไม้มีธูปมีเทียนมีฝ้ายผูกแขนเส้นได้สำหรับผูกแขนเอาไปถวายพระไปกราบไปไหว้พระแล้วก็ถวายลูกไม่ยังพันเตกุมารูถ้าเป็นลูกผู้ชายตอนนี้มารู้ว่าทีหลังดอกตอนเด็กๆก็ได้แต่มองดูเปล่าๆจนจำได้แต่ไม่รู้ว่าเขาไปทำไมพอโตมาหน่อยเข้าไปวัดก็เห็นเขาลูกชายลูกสาวไปถวายพระไปประเคนให้เอาไปวางให้สามเณรประเคนให้พระกล่าวคำถวายยกขันห้าดอกไม้ธูปเทียนกล่าวคำถวายลูกแล้วก็ถวายให้แก่พระให้สามเณรยกไปถวายให้พระสงฆ์ท่านก็จะรับแล้วท่านก็จะลูบหัวปอบโยนถ้ามันร้องไห้ท่านจะเอาฝ้ายผูกแขนทำปากคำมุกก็ไม่รู้ท่านลาอะไรเราก็ไม่รู้จักกับท่านเด็กบางคนก็จะร้องไห้บางคนก็จะยิ้มจะร่าเริงพอผูกแขนเสร็จก็จะสั่งสอนสั่งแม่บอกแม่บอกวันนี้ตอนนี้เป็นลูกของพระรัตนตรัยนะลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะไม่ใช่ลูกของเราถ้าพูดภาษาลาวเราก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกหิ้วสางข้างแดงว่าเข้าไปนู่นมีปอบสิบประเดมากกายผีผ้าสิบประเดมากกายว่ากันเป็นเยอะแยะมันควรจะพูดอาตมาจำได้เป็นเด็กๆก็เคยไปกับแม่เอาน้องไปก็จำได้คำเหล่านี้คือหมายความว่าตอนนี้ให้อุ่นใจนะให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำอันตรายเขาเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตอนเด็กๆนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายอัชตะเคทานิพานุเปตังจนไปถึงวันตายบัดนี้ไม่เป็นอื่นเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็สอนแม่ต่อไปว่าอย่าด่าลูกนะอย่าใช้คำหยาบๆกับลูกด่าผีด่าปอบภาษาลาวจะใช้ว่าอย่าปล่อยหาด่าผีเด้ออย่าเอิ้นหามากินตับกินไตลูกเด้อมันสิบ่มีตับมีดีคนอีสานมักจะด่าลูกถ้าลูกไม่ดีไม่เชื่อถ้อยฟังคำมันจะบอกว่ามันบ่มีตับบ่มีดีพระท่านจะบอกว่ามันจะมีตับมีดีได้ยังไงแม่เรียกให้ปอบให้หามากินตั้งแต่เด็กๆหาถ้ามากินตับในบ้านจึงมีข้ออภัยคุณเป็นภาษาพื้นบ้านมากินแต่เด็กมันก็เบิดแล้วตับเรียกผีเรียกหามากินตับกินดีตั้งแต่เด็กๆมันก็หมดแต่ความดีของลูกก็หมดแต่ใช้คำหยาบคำคายท่านจะสอนอันนี้คือจัดสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ให้มันกลมเกินเอื้อเฟื้อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาจิตใจแม่และพ่อนั่นแหละจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นกองทุนอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นตัวพรหมจรรย์เป็นตัวแห่งการดำเนินชีวิตทั้งหมดไม่ใช่เพียงครึ่งเดียวดังที่พระอานนท์เข้าใจอันนี้ก็เป็นกองทุนอันหนึ่งลึกไปกว่านั้นอีกลึกไปกว่านั้นอีกในสังคมทั่วๆไปในสมัยโบราณสังคมไทยแต่ก่อนผู้ชายเมื่อยกอายุครบ20ปีแล้วจะต้องบวชเพื่อจะได้เรียนได้ศึกษาได้เข้าใจได้ความรู้เข้าใจหลักศีลหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกออกมาแล้วจึงจะมีคนอยากจะได้เป็นลูกเขยสมัยก่อนเขาไม่เอาเป็นลูกเขยนะเขากลัวจะพาลูกพาหลานเขาเสียคนต่อไปเมื่อบวชศึกออกมาแล้วเขาจะเรียกว่าทิศคำว่าทิศนี่มาจากคำว่าบัณฑิตนั่นแหละจะพูดทั้งหมดมันก็ยาวก็เลยตัดบันออกไปเหลือแต่ดิดแต่ทิศก็เลยเรียกว่าทิศเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรหรอกไม่ต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยขอให้ได้บวชข้อพันตาหนึ่งศึกเอาไปก็จะเป็นบัณฑิตไปขอลูกสาวใครเขาก็อยากจะให้ก็ว่าคนนี้ได้รับการอบรมมาดีแล้วพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้อย่างดีนี่คือพ่อพันธุ์พัฒนาตั้งแต่ผู้ที่จะเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็พัฒนาต่อไปแม่พันธุ์อีกล่ะพัฒนาคนผู้ที่พร้อมที่จะเป็นแม่ก็ต้องพัฒนาให้มีศีลมีธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาจะสอนได้ว่าเมธาวินีศีลปฏิสัตสุเทวาปฏิปตายัตถาเตชยโตโปโซสุโรโหติทิสัมปติตาทิสาทสุภริยาปุตโตและชัมปิอนุสาสติแปลว่าหญิงใดเป็นผู้มีศีลหญิงใดเป็นผู้มีปัญญาปฏิบัติแม่ผัวเพียงดังเทวดาจงรักภักดีต่อสามีซื่อสัตย์ภักดีต่อสามีบุตรที่เกิดจากหญิงนั้นย่อมเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศโยไปถึงลูกแล้วนะสุโรโหติที่สัมปติสุระแปลว่ากล้าหาญสุโรสุระสุโรเนี่ยเขาจะกล้าหาญในทิศไปสู่ที่สาภาพใดๆก็จะเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้โดดเด่นด้วยคุณธรรมเพราะแม่พันธุ์ดีผู้ภาษานี้จะเรียกว่าแม่พันธุ์ดีจะพัฒนามาตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อลูกจะได้เป็นคนดีสุดท้ายจะลงท้ายด้วยคำว่าตาทิสังสุภริยาปุตโตสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายภริยาก็แปลว่าเมียนั่นแหละเราก็รู้อยู่ว่าจะแปลอะไรสุภริยาใส่เข้าไปอีกอย่างหนักเข้าไปแปลว่าภรรยาที่แสนดีบุตรที่เกิดจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นรัชชัมปิอนุสาสติแม้แต่แว่นแขวนรัฐะแว่นแขวนประเทศชาติเขาก็สามารถจะรักษาไว้ได้นี่ท่านเน้นความสำคัญของแม่มากนะเพราะนั้นถึงวันพระวันเจ้าพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีลูกสาวจะให้จะพาลูกสาวไปวัดให้ลูกสาวเก็บดอกไม้ธูปเทียนในตอนเย็นคนหนุ่มคนสาวจะต้องไปวัดตีกลองลงฟังเทศฟังธรรมที่วัดและคนหนุ่มคนสาวก็จะได้ไปพบกันไปคุยกันที่วัดนั่นแหละตามประเพณีชาวอีสานแต่ก่อนพอคนหนุ่มอยากจะไปจีบสาวทำอะไรจะได้จีบง่ายกอดดอดไปตีกลองกลางคืนตีกลองที่วัดพอตีกลองแล้วสาวได้ยินโอ้ตีกลองลงวัดตีกลองฟังธรรมก็หาดอกไม้ทุ่งเทียนลงวัดกลางคืนได้ที่ไอ้หนุ่มก็จะตามไปฟังธรรมด้วยก็จะมาก็จะจูบกันมาตรงทางอันนี้คือวิธีแห่งความเป็นกัลยาณมิตรอันหนึ่งสร้างสภาพแวดล้อมสร้างสภาพสังคมที่ดีงามเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้นสอนหนุ่มสอนสาวอย่างนี้อันนี้คือความเป็นแม่ก็เตรียมตัวไว้แล้วให้เป็นผู้มีศีลเมธาวินีศีลวตีผู้หญิงที่มีปัญญาผู้หญิงที่มีศีลปัญญาจะไปหามาได้ที่ไหนก็ต้องไปหาที่วัดแต่ก่อนต้องไปฟังเทศฟังธรรมสัพพวิทยาการไม่หลากหลายอย่างทุกวันนี้ส่วนผู้ชายก็เหมือนกันถ้าไม่ได้บวชพ่อแม่ก็ไม่สบายใจว่าลูกยังไม่ได้รับการอบรมจะไปหาสู่ขอลูกเมียก็หาได้ยากคนก็ไม่อยากจะเอาใบประกาศรับประกันความมั่นคงความแน่นอนของผู้ดีเป็นพ่อตาแม่ยายก็ดูว่าที่ลูกเคยนี่เคยบวชมาหรือยังเป็นบัณฑิตมาหรือยังถึงกับออกเป็นกฎหมายในสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาออกเป็นราชกิจจานุเบกษาเลยห้ามรับบุตรข้าราชการที่อายุครบ20ปีแล้วยังไม่ได้บวชห้ามรับเป็นข้าราชการยังไม่ยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นแต่จะคิดว่าทุกวันนี้น่าจะมาใช้อยู่แต่ก่อนนั้นไม่มีการประกาศยกเลิกนี่คือทุนประเทศไทยมีทุนแต่ก่อนนั้นมีทุนมากทุนอันหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรนามิตรดีแลก่อนทีนี้ให้มาดูฝ่ายชายพระพุทธเจ้าก่อนนี้ให้เราเข้าใจว่าผู้ที่จะเป็นพ่อผู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมจะต้องเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีการเสียสละภาษาบาลีวาจาคะและก็มีปัญญารู้เท่าทันโลกรู้ทำทางความจริง ของโลกไม่ให้โลกกระทำเป็นเจ้าเป็นนายในจิตในใจท่านตรัสว่ามีเรื่องเล่าไว้สั้นๆเรื่องหนึ่งท่านพาภิกษุทั้งหลายเดินทางไปในป่าก็ไม่ใช่ป่าที่ไหนเราก็คงจะเป็นป่าแถวๆเทือกเขาหิมาลัยในป่าหิมพานต์ประเทศอินเดียนี่แหละไปเห็นภูเขาใหญ่เป็นลานหินข้างบนมีแต่หินเป็นลานต้นไม้เกิดไม่ได้สักต้นแต่พอต่ำลงมาเชิงเขาหินนั้นจะมีหมู่แมกไม้ขึ้นเขียวชอุ่มสวยสดงดงามมากต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเป็นต้นยูงต้นยางใหญ่ๆก็มีต้นสาละใหญ่ๆก็เจริญเติบโตขึ้นมาข้างหลังภูเขานั้นไม่มีต้นไม้เกิดได้แม้แต่ใบหญ้าแต่ข้างล่างของมันต้นไม้ใหญ่ๆเจริญงดงามได้ท่านก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนธรรมะเรียกว่ามาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะซับดูเนตมันซะเลยภิกษุทั้งหลายดูสิต้นไม้สาระนี่เป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามด้วยเปลือกด้วยกับพีด้วยแก่นและกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างสง่างามเพราะมันได้อาศัยขุนเขาลูกนี้บนภูเขานี้ไม่มีต้นไม้บนหลังเขานี่มีแต่แผ่นหินแต่ข้างล่างนี้ต้นไม้เหล่านี้เจริญงอกงามขึ้นมาเพราะอาศัยภูเขาลูกนี้เวลาลมมาแรงๆภูเขานี้จะบังไว้ให้ไม่กระทบกระเทือนเวลาแดดมากล้าภูเขานี้จะรับเอาแดดไว้ก่อนเวลาฝนตกหนักๆน้ำฝนจะชะล้างพวกไข่เมื่อไข่จากแดดเผานี่ไหลลงมาเป็นปุ๋ยให้แก่มันจึงจะเริ่มงอกงามชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันทีนี้ท่านโยงมาสู่มนุษย์หัวหน้ามนุษย์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าองค์กรต่างๆถ้าเขาเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาบุคคลที่ได้อาศัยเขานั้นก็จะเจริญด้วยศีลด้วยศรัทธาด้วยจาคะด้วยปัญญาท่านผู้เป็นกรไพเราะมากท่านผู้เป็นกรว่ายะถาติปะพโตเซโลอรัญญธัมมิงพระหาวเนตังลุกขาอุปนิสายยะวัฏฐันเตวนปติคำนี้ชัดเจนมากเห็นภาพเลยท่านบอกว่าหมู่แมงไม้ทั้งหลายได้อาศัยสายขุนเขาศิลาล้วนมันจึงเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้มีคำว่ามนปติมนปติแปลว่าเจ้าป่าเจริญงอกงามโดดเด่นอยู่ในป่าดงพงไพเพราะอาศัยหินภูเขาหินที่บังแดดบังลมบังฝนให้แก่มันสุดท้ายท่านก็โยงมาถึงคนในสังคมของคนที่จะเป็นทุนให้คนได้พัฒนาท่านโยงมาว่าตะเทวะสีระสัมปันนังสัทธังกุลปุตังอิทะตังอุปนิสสายวัฏฐันติปุตตะธาราจะพันธวาอามัจจายาติสังฆาจะเยจัสสะอนุชีวโนไปไกลมากไปไกลถึงอนุชีวโนในหมู่มนุษย์ทำไมอย่างนั้นแต่อาศัยบุคคลผู้มีศีลผู้มีศรัทธาตะเทวสีและสัมปันังสัทธังกุลปุตังอิทะศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีถ้าศรัทธาไว้อย่างนี้มันจะรับผิดชอบต่อการกระทำอย่างนี้คนเราไม่รับผิดชอบไปไกลนะไม่รับผิดชอบไปถึงอนาคตแต่จะกินดีๆปัจจุบันถ้าเราไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีการไม่เชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าขาดทุนอย่างใหญ่หลวงบุคคลเช่นนั้นท่านถือว่าเป็นผู้วิตินะปะระโลโกก้าวล่วงโลกหน้าไปซะแล้วไม่สนใจเรื่องโลกหน้าเพราะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีบางทีท่านเรียกว่าวิสัทธะปะละโลโกขว้างทิ้งโลกหน้าเสียแล้วไม่รับผิดชอบต่อการกระทำในวันหน้าในอาการข้างหน้าในชีวิตหน้าวิสัทธะสมาจาโรก็ไม่รับผิดชอบไปไกลถึงขนาดนั้นเขาจะขว้างทิ้งการประพฤติสมาจารกายเสสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารกายวาจาใจเขาจะคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวคิดเขาก็จะเอาถูกเขาก็จะเอาขอให้แต่ได้จึงเรียกว่าวิสัทธสมาจารอยากจะทำอะไรก็ทำขอให้ได้ฉันได้คนหนึ่งจะเดือดร้อนก็ตามนัตถิปาปังอาการิยังคนเช่นนั้นจะไม่ทำบาปจะไม่ทำชั่วไม่นี้กายัสสะเพทังปรมรณาทุกติโลกาอุปจติ เมื่อแตกกายทำลายขันไปแล้วเขาก็จะตกปสุวินิบาตสู่ที่ต่ำสู่นรกสู่ทุกขติแต่คนทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องคอรับชั้นเพราะเขาไม่เชื่ออย่างนี้เขาจึงคดเขาจึงโกงได้มากเขาไม่มีศรัทธาชนิดนี้ในบทนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตเถวะสีระสัมปันนังสัทธังกุลปุตังอิทะอุปนิสัยปทันติกุตตะธาราจะพันธวาอามจารยาติสังขาจะเยจัสสะอนุชีวโนบุตรมีคำว่าปุตตะธารานะธาราก็คือเมียนั่นแหละธาราธาราเมียบุตรภรรยาได้อาศัยบุคคลเช่นนี้นี่หมายถึงคุณทัศนสมบัติของผู้เป็นผัวก็ไม่หนีกันไม่หนีไกลกันฟังให้ดีนะเมื่อกี้พูดถึงผู้ที่จะมาเป็นแม่เป็นเมียใช่ไหมที่เราพูดว่าเมธาวินีศีลวตีเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปทาเมื่อกี้ก็พูดถึงศีลพูดถึงปัญญาพูดถึงศรัทธาอย่างเดียวกันของผู้ที่จะเป็นแม่แต่มาถึงผู้ที่จะเป็นผัวผู้ที่จะเป็นพ่อก็ใช้คำว่าตเถวสีละสัมปันนังสัทธังกุลปุตตังอิทะอุปนิสัยะปทันติอุปนิสัยะแปลว่าเข้าไปอาศัยปทันติเจริญขึ้นปุตตธาราจะพันธวาบุตรก็ดีภรรยาก็ดีได้อาศัยผู้ที่เป็นหัวหน้าของครอบครัวอย่างเรานั้นที่เป็นผู้มีศีลมีศรัทธาอย่างนั้นเขาจะเป็นผู้เจริญงอกงามในโลกนี้เจริญด้วยคุณธรรมด้วยคุณงามความดีตลอดถึงตอนนี้หนักหน่อยนะอามัจจาอามัจจาก็หมายถึงข้าราชการทั้งหมดถ้าได้อาศัยหัวหน้าหัวหน้าที่มีศีลกัลยาณมิตรที่มีศีลที่มีศรัทธาที่มีการฆ่าการเสียสละที่มีปัญญาอามัจจาคืออมานั้นก็จะเจริญอามัจจาเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าอามาตยาภาษาไทยไม่แปลทับศัพท์ว่าอมาแต่จริงๆมันแปลว่าข้าราชการทั้งหมดนั่นแหละข้าราชการก็จะดีถ้ามีหัวหน้าดีๆอย่างนี้แล้วไปโยงต่อไปอีกถึงโน่นถึงไหนเยจัสสะอนุชีวิโนบุคคลผู้ได้เข้าไปอาศัยเขาเลี้ยงชีพอันนี้ก็หมายถึงคนงานกรรมกรลูกจ้างได้เอาไปอาศัยทำงานพอได้เลี้ยงชีพกับเจ้าของบริษัทเจ้าของหน่วยงานหัวหน้างานที่มีศีลมีธรรมอย่างนี้เขาก็จะเจริญขึ้นเหมือนกันตยัสสะสีระวโตสีรังจาคังสุจริตตานิจะปัสสมานานุกุพันติเยพันติวิจักขณังเมื่อเขาได้เห็นการประพฤติปฏิบัติความเป็นไปอันดีงามของหัวหน้าของเขาของผัวของพ่อของหัวหน้างานหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าองค์กรต่างๆมีคุณงามความดีอย่างนั้นวิจักขณาเขาเห็นชัดแจ้งแล้วอิทะธรรมังจริตตวานะสักขังสุขติคามินังเทวโลนันทิโตเทวโลกัตมิงโมทันติกามิกามิโนเขาเห็นชัดเจนแล้วเขาจะประพฤติธรรมนั้นตามหัวหน้าของเขาประพฤติธรรมตามผัวตามพ่อตามหัวหน้าหน่วยงานองค์กรต่างๆนั้นแล้วเขาเองก็จะไปผู้เจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้านันทิโตเทวโลกัสมิงโนนเขาจะไปเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกโมทันติกามิกามิโนจะไปชื่นชมยินดีด้วยสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาอย่างเต็มใจบนสองสวรรค์นี่มาจากผลของความเกิดของความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรอันนี้กองทุนอันหนึ่งพอจะสรุปให้เห็นได้ว่ากองทุนในการพัฒนาคนแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไว้เยอะพูดอันนี้ดีกว่าเหลือกินจริงๆแล้วมีตั้ง7อันขอฝากท่านทั้งหลายแล้วไปคิดเอาเองไปพิจารณาเอาเองถ้าเวลามีพอ 1. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสร้างสังคมกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมพร้อมเพียงกันต่อไปเราอยากให้แต่ลูกดีอยากให้แต่เด็กดีแต่ผู้ใหญ่ไม่ดีมันจะดีได้ยังไงเด็กๆพ่อแม่ไม่ดีลูกเต้าจะดีได้อย่างไรครูบาอาจารย์ไม่ดีจะให้ลูกศิษย์รุ่นหาดีได้อย่างไรมันต้องเอาขั้วใหญ่ซะก่อนเมื่อไรจะไปปิดผลไม้ไปปิดทีละลูกมันก็ได้ทีละลูกอันนี้นัดมาทั้งทวายเลยว่าภาษาลาวตัดมาเบิ้ลช่วงเลยมาแขกมาผ่าเบิ้ลแซงเลยถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าตัดมาทั้งทวายมาเลยหิ้วมาเป็นพวงเลยต้องพัฒนาหัวหน้าใหญ่มาก่อนเดี๋ยวนี้อยากจะให้ลูกดีอยากจะให้เด็กดีเด็กติดยาเสพติดไม่เชื่อฟังบอกยังไงไม่ฟังพ่อแม่ก็พามันเสพมาก่อนตัวนี้สำคัญมากเมื่อมันด่าดื้อไปทั่วทั้งแผ่นดินทั้งสังคมแล้วมันก็ติดได้ง่ายปัญหาใหญ่เดี๋ยวนี้ปัญหาผู้ใหญ่คอร์รัปชันเด็ก เสพยาเสพติดเพราะมันขาดทุนอันนี้แหละประเทศชาติไม่สามารถจะสร้างทุนอันนี้ขึ้นมาไม่สร้างกัลยาณชนขึ้นมาตอนนี้ต้องมารื้อฟื้นใหม่สร้างบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแก่สังคมขึ้นมามากๆตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไปพระสงฆ์ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมให้อันนี้จะต้องหนักหน่อยนะแต่ไม่เหลือวิสัยถ้าเราเชื่อตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธตาท่านบอกว่ากองทุนอันดีงามแห่งชีวิตที่ดีงามทั้งหมดเริ่มต้นที่กัลยาณมิตร2ศีลสัมปทาอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลกัลยาณมิตรเป็นเรื่องของของการที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนแล้วตัวประเจกชนจะต้องมีศีลถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมอันดีงามฝึกหัดพัฒนาตนเองไปเรื่อยเป็นไงว่าเราจะต้องฝึกหัดพัฒนาตนเองเรื่อยมีศีล2แล้วนะ3ฉันทะสัมปทามีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมมุ่งมั่นพัฒนาการที่จะสร้างสรรค์ตนเองให้ดีให้งามให้สังคมดีงามไปได้อันนี้เป็นตัวที่3ตัวที่4มีทุนกองทุนที่4คำนี้แปลกๆภาษาบาลีว่าอัตตสัมปทาถ้าแปลตามศัพท์ตามคำจะได้คำว่าถึงพร้อมด้วยตนจริงๆแล้วเราก็มีตนอยู่ทุกคนจะมาทำไมจะไม่ถึงพร้อมท่านมหาทั้งหลายก็คงจะงงอัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนจริงๆมันไม่ได้หมายความเพียงเท่านี้ตนอยู่แต่หมายถึงศักยภาพของตนมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเอาอีกละศักยภาพนี่ก็สับสนอีกแล้วมันเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าความสามารถที่มีในตัวศักยภาพเราจะท้อแท้ว่าเราจะทำดีไม่ได้ภาษาบาลีว่าสักขิภาษาสันสกฤตว่าสักกะยะศักยภาพมันก็เลยสับสนหน่อยอัตตสัมปทามนุษย์เราเป็นสัตว์พิเศษคำว่าพิเศษก็จะหลงตัวเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐพิเศษนั่นแปลว่าไม่เหมือนทั่วไปจึงบอกว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษมันแปลกว่าสัตว์อื่นๆพิมาจากบาลีว่าวิแปลว่าแปลกพวกมาถึงเมืองไทยเสียงบาลีชมพูทวีปสันสกฤตชมพูทวีปมันจะมาเป็นพิจากวะจะเป็นพระวิเป็นพิพิแปลว่าแปลกพวกเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือเป็นภาษาลาวว่าบ่ขึ้นมูสัตว์บ่ขึ้นมูสัตว์ที่ต้องพัฒนาได้นี่มีขีดจำกัดพระพุทธเจ้าเราพระองค์จึงทรงตรัสว่าอัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนตนในที่นี้ก็หมายถึงความสามารถของตนนั่นแหละภาษาสันสกฤตว่าสักกยะบาลีว่าสักขิภาษาฝรั่งหน่อยเขาจะใช้คำว่า full potential เต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมนุษย์เมื่อไม่ท้อแท้แล้วสามารถพัฒนาตนเองได้จากคนธรรมดาจนให้เทวดาฟ้าดินให้พวกคมพวกมารทั้งหลายได้กราบไปไว้อันนี้ก็เป็นกองทุนอันหนึ่งเมืองไทยเราค่อนข้างจะขาดทุนพวกนี้มักจะท้อถอยไม่ใฝ่รู้ไม่สู้ยากพวกฝรั่งเขามีตัวนี้มากเขาจะรู้อะไรนิดเดียวเขาเดินสุดล้าฟาดฟ้าเขียวเพื่อไปพบสิ่งที่เขาปรารถนาไปถึงจุดที่เขาใฝ่ฝันเขาเรียกว่าฟอนเทียโกเวสจังแมนเป็นคำสอนของปู่ย่าตายายของฝรั่งทั้งหมดมันบอกลูกบอกหลานมันอย่างนั้นไปสุดๆดูไปสุดๆจะแปลว่าอย่างนี้ไปสุดพร้อมแดนไปเลยอันนี้ท่านใช้คำว่าอัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนมุ่งมั่นเต็มศักยภาพในการพัฒนาตนอันนี้ก็เป็นส่วนของบุคคลและอันที่4มาส่วนที่5กองทุนที่5ทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยความเห็นรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองสู่แนวความคิดของผู้อื่นอันมันเป็นประโยชน์พูดให้เต็มศัพท์หน่อยท่านจะใช้คำว่า อัฏฐจินตาวสานุขารู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองสู่แนวความคิดของผู้อื่นถ้าหากมันจะเป็นประโยชน์ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้มีกองทุนที่5กองทุนที่6อัปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตื่นตัวปลุกใจให้ตื่นตัวกระตือรือร้นอยู่ตลอดการที่จะพัฒนาตนกองทุนสุดท้ายที่7คนไทยขาดแคลนโยนิโสมนสิการสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้คิดเป็นคิดให้มีระบบคิดมีระเบียบคิดให้มีเหตุคิดให้มีผลคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้เป็นเหตุเป็นผลคิดปลุกเราคุณงามความดีกุศลทำให้เกิดขึ้นสรุปความแล้วกองทุนอันนี้เจ็ดกองประเทศไทยเราขาดทุนอันนี้แต่ก่อนมันเคยมีจึงทำให้ประชาชนขาดทำนำไปสู่วิกฤตการณ์ต่างๆนานาอยากจะให้ปลุกเราที่สุดก็คือกองทุนกองแรกกัลยาณมิตรสร้างมันเกิดมีในสังคมขึ้นมาวันนี้สมควรแก่เวลาเราก็หมดพร้อมกับสุขภาพก็แล่เต็มที่แล้วขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในอริยะยธรรมกองทุนอริยะวัฒนาจงเพิ่มพูนขึ้นมาในสังคมในบ้านเมืองของเราตลอดการทุกเมื่อเทอญตอนเวลาผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอิทังพยังมรณีเตคมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เบื้องหน้านี้แล้วปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิจงสั่งสมซึ่งคุณงามความดีอันจะนำความสุขมาให้นี้เป็นภาษีของเทวดาพระพุทธเจ้าสวนขึ้นไปอีกคำหนึ่งน่าคิดมากไม่ไพเราะสำหรับพวกเราท่านบอกว่าอิทังพยังมรณีเตคมาโนโลกามิสังปัจเหสันติเตโคเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจากการเวลาที่มันผ่านไปจงคายเหยื่อในโลกเสียนี่สู่สันติเถิดคำนี้ไม่ค่อยไพเราะไม่น่าสนุกสำหรับพวกเราที่กำลังจมโลกอยู่คำว่าเหยื่อของท่านที่ว่าโลกามิสังปัจเฉสันติเตโขพูดให้ฟังสักหน่อยก็ดีนะถึงแม้จะไม่ไพเราะไม่น่าสนุกสนานโลกามิตรเหยื่อในโลกเหยื่อคืออะไรคืออารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เราชอบใจที่เราชื่นชอบที่เราลุ่มหลงอยู่อันนั้นแหละคือเหยื่อในโลกเหยื่อนั้นไม่ใช่อาหารนะคือเหยื่อให้คลายเสียถ้ามองเห็นประโยชน์มองเห็นโทษแห่งชีวิตที่ความตายตามไล่ต้อนมาอย่างที่วันนี้เราได้ทราบกันดีว่าเขาตั้งชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ถ้าโลกาภิวัตน์เนี่ยถ้าทางพระท่านจะเรียกว่ากิเลสาภิวัตน์กิเลสเจริญแพร่ขยายกระจายทั่วถึงกันทุกหย่อมย่านแผ่นดินในโลกนี้เตกิเลเสหาภิวัตตันตาอวิสันติพหุทนังกิเลสทั้งหลายมีกำลังกล้ากำลังครอบงำมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทั้งหมดในโลกนี้นรากิเลสวัตถุสุมนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจแห่งวัตถุนิยมคำนี้ไม่ได้พูดเอาเองพูดตามที่ท่านพูดมาท่านบอกว่านารากิเลสวัตถุสุยังมีอีกคำหนึ่งตามมาว่าสยังคาเหวะโคสิเตน่ากลัวมากนี่มันมาตรงกับยุคที่เรียกว่า information age คือยุคข่าวสารข้อมูลที่พระตาบาลีท่านพูดมาเมื่อกี้นี่ว่าสยังคาเหวะโคสิเตสยังแปลว่าตกอยู่ในอำนาจความจริงมันจะมาจะทำเต็มๆว่าสะสังคาเมวะโคสิเตตกอยู่ในอำนาจแห่งสงครามโฆษณายุคข่าวสารข้อมูลเมื่อคนทั้งหลายลุ่มหลงวัตถุนารากิเลสวัตถุสุผู้คนทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของวัตถุกิเลสวัตถุมุ่งมั่นที่วัตถุอย่างเดียวเพื่อเยื่อที่เรียกว่าโลกามิสังหลังจากนั้นก็จะหัวหกต้นขิดดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากาตีนทิพย์ท่านใช้คำว่าเตนะวิทาวิตาวิ่งผ่านไปมาอยู่กับอำนาจแห่งความอยากนั้นความทุกข์ทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากการพัฒนาแต่ก่อนเราไม่รู้จักคำว่าพัฒนาด้วยซ้ำไปเราเริ่มรู้จักเริ่มได้ยินคำว่าพัฒนาเมื่อประมาณพ.ศ. 2500ที่ผ่านมาตื่นขึ้นได้ยินคำว่าพัฒนาเย็นๆข่าวสองทุ่ม ก็ได้ยินคำว่าพัฒนาแผนที่หนึ่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านใช้คำว่าการพัฒนาการประเทศจะสำเร็จลงได้ด้วยหลัก3ประการคือ 1. ความสามัคคีระหว่างชนชาติ 2. ความขยันหมั่นเพียรในการงาน 3. ความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆรัฐบาลนี้กำลังแสวงหาบุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆมาช่วยงานของชาติอาตมาฟังมาตั้งแต่เด็กจนจำได้คำว่าพัฒนาในแกมาอย่างนี้แผนหนึ่งต่อมาก็มีแผน2แผน3แผน4แผน5จนมาถึงแผน8แผน9เราการพัฒนาน่าจะไปได้ไกลยิ่งพัฒนาก็ยิ่งติดตันเพราะอะไรทีนี้ทางต่างประเทศเขากำลังเรียกร้องปัญหาจากการพัฒนาเขาจะเรียกร้องหาการพัฒนาที่ไม่มีทางตันSustainable development unsustainable development ขออภัยพูดภาษาต่างประเทศฟังนิดหน่อยก็ไม่ชัดเจนดอกปากมันเป็นอัมพาตมันรั่วไปหมดพัฒนาถึงทางอุดตันจะต้องพัฒนาต่อไปถึงทางที่มันไม่ตันเมื่อเราพัฒนาไปครั้งแรกเราจะเอาให้มันทันสมัยทันกับพวกฝรั่งมั่งค่าพวกชาวต่างประเทศนั่นที่ท่านเห็นป่าเขาเราลำนองภายที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นป่าดิบดงดำป่าพนดงดอนมากเมื่อพัฒนามาถึงแผน4แผน5แผน6หมดเลยป่าที่นี่หมดอาตมามาอยู่ที่นี่ก็เลยเอามาปลูกใหม่ Return to basic back to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมปัญหาเราเกิดมาจากการพัฒนาทำให้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจึงขาดระเบียบวินัยเมืองใครยาวสาวได้สาวเอาความเมตตาปานีเหงื่อแห้งเหยหายไปจากใจที่ละเล็กทีละน้อยคำว่าศีลคำว่าธรรมกลายเป็นเรื่องเคอะคะล้าสมัยคิดว่าจะไม่ทันคนอื่นเขาจะทำให้ไม่ทันคนอื่นเขาจะมาขัดขวางความเจริญทางวัตถุจนถึงกับมีบางครั้งรัฐบาลบางครั้งบางท่านท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านสิยาโลกวัฒโนท่านกลับมาแปลว่าอย่าพัฒนาโลกก็เคยมีนักปราชญ์ในพื้นแผ่นดินไทยเรานี่บางคนบอกว่าถ้าเอาศีลเอาธรรมเข้ามาศีลธรรมจะห้ามไม่ให้พัฒนาโลกแต่ความจริงความหมายอันนี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้นี่พัฒนาไปว่ารกนสิยาโรกวัฒโนอย่าเป็นคนรกโลกเกิดมารกโลกเปล่าๆนี่จะเป็นความหมายที่แท้จริงเกิดมาไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแก่โลกเบียดเบียนก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกนี้ให้ร่ำร้องด้วยประการต่างๆอย่างนี้จึงชื่อว่าอย่าเป็นคนรกโลกนสิยาโรกวัฒโนไม่ใช่ว่าอย่าพัฒนาโลกคำสอนพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้พัฒนาให้มันเป็นพุทธศาสนาจะเน้นไปที่พัฒนาคนแก้ปัญหามนุษย์ปัญหาที่เกิดมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากมนุษย์จากน้ำมือของมนุษย์มันสมองและมือสองข้างของมนุษย์ที่พัฒนามาแล้วก็เกิดปัญหาดังที่กล่าวแล้วแต่ละคนมาวัดมาวามาเรียกร้องมาปรึกษาทำยังไงลูกจะเชื่อถ้อยฟังคำทำยังไงเด็กสมัยใหม่นี่จะดีจะงามจะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่จะเคารพครูบาอาจารย์ขึ้นทำไมมันว่ายากสอนยากมันบอกยากสอนยากเหลือเกินทางวัดวาทางศาสนาจะเอายังไงพอลูกพูดยากสอนยากเป็นคนเสียแล้วติดยาเสพติดก็อยากจะมาบวชอยากจะมาฝากพระมันเป็นอย่างนี้ถ้าลูกดีๆไม่มีใครคิดจะมาฝากตอกเอาแต่ของที่สุดๆซอมซอมเอามาฝากพระญาติมาก็ยิ่งสุดโทรมอยู่แล้วก็จะเอาแต่ของที่สุดโทรมมาให้จริงๆแล้วนั่นแหละคือการที่จะย้อนคืนสู่การพัฒนาตอนนี้เป็นห่วงเยาวชนของชาติมากมากเราทั้งหลายมาช่วยกันสร้างเยาวชนของเราให้เป็นบุคลากรทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะพัฒนาประเทศชาติรับผิดชอบต่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านของเมืองของศาสนาของสถาบันต่อไปพุทธศาสนาเน้นไปที่การพัฒนาคนเมื่อปัญหาเกิดมาจากการพัฒนาจากการทันสมัยแต่ก็ไร้การเวลาของเราก็คงจะไม่มีมากมายนะก็อยากจะพูดถึงการพัฒนาคนเพื่อจะรองรับอนาคตข้างหน้าปัจจุบันนี้เป็นตัวบอกเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันและตัวปัจจุบันขณะนี้จะชี้บอกอนาคตเราต้องการให้อนาคตเป็นอย่างไรเราก็มาจัดการที่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้มันดีๆมาเริ่มพัฒนากันใหม่กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมๆวัฒนธรรมเดิมๆเราจะดีไหม Return to basic ไหม Back to basic ไหมคืนไหมในทางพุทธศาสนานี่พัฒนาคนไม่ใช่พัฒนาตอนเดี๋ยวนี้นะ ไม่ใช่พัฒนาแต่เด็กฟังให้ดีพัฒนาตั้งแต่ในท้องพัฒนามาตั้งแต่ในท้องอย่างนี้เราอยากจะให้เด็กดีแต่เลยที่เราจะให้ผู้ใหญ่ดีบางครั้งถึงจะมีคำว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติมั่งคงว่างไว้นู่นอาตมาอยากจะพูดใหญ่อยากจะพูดใหม่ผู้ใหญ่ดีจะเป็นสีแก่ชาติถ้าผู้ใหญ่ทั้งดีทั้งฉลาดชาติจะเจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงไม่ใช่ดีที่เด็กเด็กจะดีก็ต้องมาดีที่ผู้ใหญ่ในทางพุทธศาสนานี่พัฒนาคนมาตั้งแต่อยู่ในท้องพัฒนาตัวแม่พัฒนาตัวพ่อซะก่อนที่มีระบบสมัยโบราณสืบต่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงทุกวันในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วในภาคอีสานโดยทั่วไปตอนอาตมาเด็กๆพอถึงวันพระวันเจ้า14ค่ำ15ค่ำวัน8ค่ำจะเห็นผู้หญิงอุ้มลูกลงวัดเด็กตัวเล็กๆพอ